önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta yine programı Alican Trolü, Tolga Pamir ile birlikte yapacağız. Saat 1.30'dan sonra da Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akburak bizlerle birlikte olacak. Bir aksilik olmazsa. Arkadaşlar merhaba. Selamlar herkese. Beysun abi, Alican abi. Merhaba. Evet arkadaşlar, bugün bugün Dünya Radyo Günü'ymüş. Tabii Açık Radyo destekçilerine, dinleyicilerine, program yapımcılarına her gün radyo günü. Yani hani deliye her gün bayram gibi, bize her gün radyo günü. Ama biz dünyadaki diğer radyo istasyonlarının radyo gününü kutlayalım hep beraber. Evet, zaman akıp gidiyor. Tolga, 3 ay olmuş. Wine the Globe bitmek üzere. 3 ayda da sanıyorum 7-8 program yaptık beraber. Evet. Tolga, Wine the Globe tarihinin en ilginç versiyonlarından birini yaşadık diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ya hepsi birbirinden farklı hikayeleri var bence Beysun abi. Yani bak, bu da ilginç, değişik bir yorum oldu. Çünkü yepyeni teknolojilerle eski teknolojiler, farklı yarışmacı profilleri, hepsine baktığında yani her seferinde hikaye, yani sen de takip ediyorsun, siz de takip ediyorsunuz yıllardır. Her seferinde bence ayrı bir hava, ayrı bir koku var gibi geliyor yani bu yarışta. Peki Tolga, sana bir soru. Artık biraz deneyim kazandı Wine the Globe. Sence foil'lı teknelerle klasik Imoco tekneleri bir klasman olarak Wine the Globe'da ayrılmalı mı? Yoksa böyle bir eski yeni yarışması devam etmeli mi? Yani bana sorarsan bence foiller devam edecek mi? Ben onu sorgulama taraftarıyım biraz. Yani çünkü baktığında şu anki yani doğa koşullarına bak. Hani bu yaklaşık %10'lara %12'lere varacak olan sürat farkı şu an gördüğümüzde 80 günde 48 saatle, yani %2,5'luk bir fark yaratıyor. Bu %2,5'luk farkın arasına baktığında işte 3 tane 4 tane çok büyük tekne, çok büyük sponsor, çok büyük tasarım bayağı bir zarar gördü. Büyük kayıplar var. Bütün yatırımların kaybı da var. Acaba bu %2,5'luk fark için değer mi? Ben bunu sorgulamayı düşünüyorum aslında. Biraz. Çünkü yani baktığında foil başına harcadığın paraya, aldığın riske baktığında bence çok hani o kadar da hani karşılığını veren bir tasarım gibi gözükmüyor. Offshore'da. Yani şu anki bu Wine the Globe yarışında. Belki America's Cup'ta evet. Ya yani o başka bir şey. O Amerika Kupası bence yepyeni bir kanal açtı. Çünkü en son bir makale gibi bir işte bir yorumda şunu okudum. Artık tekne tasarımcıları yok diyorlar Amerika Kupası tekneleri için. Mühendisler var. Yani aerodinamik ve hidrodinamik mühendisleri artık tekneleri yapıyorlar diyorlar. Alican, sen ne dersin? Alican, burada mısın? Alican yok galiba. Ses kötü geliyor. Başka bir izleme bağlamayı deneyeceğim ben şimdi. Şimdi diyoruz Alican. O zaman Tolga soruyu. Şimdi mi? Soruyu duymadım. Soruyu duymadım. Bu Tolga ile işte bilmiyorum dinledin mi, foil meselesini konuşuyorduk Wine the Globe'da. Evet. Tolga dinledim. Amerika Kupası dinledim. Tabii oradaki AC-75 tekneleri ilgili onlar farklı dedi. Ben de şöyle bir şeye rastladım. Artık Amerika Kupası'ndaki tekneler için tekne tasarımcıları yok. Aerodinamik ve hidrodinamik mühendisleri var. Yani o birazcık tekne tasarımcılığının önüne geçti gibi. Sen ne diyorsun? Şimdi Beysun, PPR'in basın toplantısını dinledim. Orada şunu söyledi. Hava bindirdikçe ben foil'lu olan teknelerle arayı kapatıyordum dedi. Düşün. 46 yaşında, 30'undan sonra neredeyse yarışçılığa başlamış. Küçük bir kadın. Herhalde Tolga senin mini transat mı? Onun da katıldığı. Aynen. Aynı ya da şu an. Didier. 2011 galiba. Aynen. Yani o bile son derece mütevazi bir şekilde dedi ki hava sertleşince biz arayı kapatıyorduk. Yani hava şey olunca. Şimdi bu tabii konu gene ben Van de Grop'ta geldim. Yani bence ilginçliği yarışın bu hikayeler bitmek bilmedi. Tabii yarışta katılan sayısı da fazla. Herkesin hakikaten ayrı bir neredeyse romana konu olacak hikayesi var. Yani Japon hikayesi ayrı. Arnaud Boissier, Mia Kalin geçen acayip. Yine gitti ya. Hat gidiyor geliyor galiba değil mi? Beş kötü oldu. Evet. Duyuluyor musun? Hadi neyse devam et. Şu anda problem yok gibi. Yani dolayısıyla bence de denizcilik öne çıktı. Benim çıkardığım dersen. Denizcilik öne çıktı. Hatta şeyi sordular. Aletler zaman zaman herkesin gibi onunki de bozuluyor. Intuition yani sezgilerim vesaire. Tabii ki diyor sezgilerime başvuruyorum zaman zaman havayı vesaire kollamak için. Yani sırf teknolojiyle Van de Grop kazanılmıyor. Sezgin güçlü olması lazım. Cesaretin olacak. Mantal hazırlığın güçlü olacak. Hepsini bunları bir imtihanı ordu. Ben sınıf ayıracaklarını zannetmiyorum. Yani işin heyecanını kaybetmemesi açısından. Dolayısıyla bütün jenerasyon tekler bir arada gene start olacak. Piper'in teknesi 20 yaşından daha fazla. 23 yaşında falan yanılmıyorsam. En eski teknelerden bir tanesi. Tolga'nın ondan bahsediyor. Böyle bir heyecan devam eder diye düşünüyorum. Yalnız ben araya gene bir girmek istiyorum. Şimdi bütün bu soruları eminim ki foil'ları tasarlayan tasarımcılar da kendilerine soruyorlardır. Yani Tolga'nın verdiği bu %2,5'luk şey farkı, performans farkı değer mi değmez mi diye. Ben tasarımcı olsaydım bu soruyu kendime foil'ları bu tür bir yarışta, açık deniz yarışında performansını arttırmak üzere tasarımımı geliştirmeye devam ederdim. Yani vazgeçmezdim Tolga. Tabii ki vazgeçilmemeli. Yani onu demiyorum ama yani baktığında ben sporcu tarafından bakmak istiyorum. Okey mi? Ben bir sporcuyum. Önümüzdeki Van de Grop yarışına girmek istiyorum diyelim. Yani böyle bir hedef var. Bu hedefte foil'ın performans amaçlı getirisinin bana bütçesel diğer bütün her şeyi, riskleri, tekniği kaybetme ya da yarışı bitirmem riskini hepsini yan yana koyduğumda bu %2,5'luk değer benim için ölçülebilir bir kazanç değil. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Anladım. Yani sen 2 milyon euro daha fazla harcayıp %2,5 bir performans artışına hani lüksüm yok. muhasebe hesabını yaparsam ben bu parayı yatırmam diyorsun. Tabii ki. Ama buradaki asıl benim heyecan duyduğum şeylerden bir tanesi de bu tasarım süreci. Yani Van de Grop'un tarihine bakarsak işte o sabit salmalı alabora olduğu zaman bir türlü doğrulamayan, ters dönmüş kaplumbağa gibi denizde kalan teknelerden buraya kadar geldi. Yani dolayısıyla bu gelişme ve adamların bu vazgeçmeme hali beni doğrusu sportif kısmından daha fazla ilgilendiriyor. Yani biliyorsun işte ikiniz de ben bu tür tasarımları sorgulamayı seviyorum. Çünkü bir tür bir düşünceyi geliştirme süreci gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben dediğim gibi ben tasarımcı olsaydım foil'ların mesela performansını %20'lere falan çıkartacak çözümler peşinde koşardım. Tabii ki. Yerine. Yani Tabii ki. Ama bence bir taraftan da ben sorduğum soruya ben cevap vereyim. Bence foil'ların bir klasman olarak ayrılmasında ben daha doğru buluyorum. Yani çünkü tersi yakınmalar da oluyor. Süreçte de izledik. Bazen hava uygun olduğu zaman da foil'lı tekneler işte 5-6 mil daha hız farkıyla arayı açabiliyorlardı yarış boyunca. Evet, hava sertleştiği zaman daha stabil olan geleneksel Imoco teknelerinin performansı daha iyi olabiliyor ama yine de bu soru varsa yani eğer Pipair foil'lı tekne, foil'sız tekne diye bir ayrım yapıyorsa bence bunun bir klasmana doğru gitmesi gerekiyor. Yani çünkü yani şöyle bir şey daha var Beysun abi, şöyle de bir, bence bana sorarsan bu foil konusu sadece ne, yani performans açısından değerlendirilmemeli. Aynı anda konseptin, yani teknenin içinde kullanılan ham maddenin, malzemenin de belki de sorgulamasına kadar götürecek bir yapısı var. Onu unutmamak lazım. Yani bu 3,5-4 metre zaten düşme karbonun yaptığı, çünkü karbonun biliyorsun, karbon böyle kırılmaya geldiği andan itibaren toz toprak haline dönüşen bir ürün yani. Patlıyor yani. Yani şimdi belki de geçen işte onunla ilgili ben dün bir toplantıdaydım hani görüşürken, neden acaba içindeki kevler bazı bir ara kat kullanılmıyor falan gibi düşünceler var. Haklılar da yani, çünkü bu kırılmayı engellemenin, karbonun zayıf olduğu noktayı ortaya çıkartan şey şu anda foil. Ona da bir çözüm üretmek mi var? Yani başka işler de var. Biz çözümü bulduk Tolga. Şişme Imako teknesi bu kadar basit. Yani 2028'de eğer yine biz World Globe programı yapıyorsak bu şişme Imako teknelerinde konuşuyor olacağız. Bakın bir tane Ukraynalı'nın bir teknesi var. Şu anda aslında Imoka için tasarlanmış ama yani Van de Globe'a girmedi. Ukraynalı sanırım, hatam yoksa. Bu lav tozlarından üretilmiş bir reçine bağlantılı bir şey kullandılar. Üretimde. Ne tozu? Lav. Aynen, lavlar o hani donduktan sonra bu çıkan şey, onu toz haline getirip o tozu bir şeyin içinde kullandılar. Güçlü bir yapı, çünkü içinde karbon var bazı baktığında, yani malzeme olarak. Öyle bir tekne yaptılar. Fakat bu tekne şu an başka başka ekspozisyonlar, yani dünyayı gezen farklı sistemler yapıyor. Ama ürünü de bir yandan test ediyorlar. Belki de çok apayrı yeni ürünler çıkacak. Biliyorsunuz bu, şimdi onu da okuyorum yandan, bu Anadolu'nun hayatı var. Böyle bir kitap var. Kitapta hani o polyesterin otomobil sektörüne girişiyle ilgili olan bir kutlama. Bakarsın belki de dediğimiz gibi böyle, yani dediğim toprak tozu ya da bambu ağaçları falan kullanacağız teknede. Yani dediğim gibi şişmeye de gidebilir. Neden olmasın? Yok. Bak. Mesele zaten bir konstrüksiyon sorgulaması yapmak gerekiyor. Ben şişme Imako teknesini önerirken akıl yürütme olarak parçalanması mümkün değil. Yani şöyle düşünün, o Van de Globe finişlerinde görmüşsünüzdür karşılama botlarını. Hepsi şişme botlar. 10 metre civarında hepsi aşağı yukarı. Hmm. Hani tekne boyuna göre mukayese ettiğin zaman o şişme botlar arkalarında o yüksek güçlü motorlarla dalgadan dalgaya zıplıyorlar ve onların karşıladığı yük Mako teknesinin karşıladığı yükten daha fazla. Dolayısıyla hiçbir parçalanma sorunu yaşamıyorlar. Yani bir örnek var aslında ve ben hani imalatçı olsaydım kesinlikle denerdim. İki şeyi birbirine birleştirerek, yani şişme... Kompozit aslında. Evet, kompozit. Tabii de bir konstrüksiyon ve yani bu parçalanma ve kırılma meselesini atlamaları gerekiyor. Yani işte bu Kevin Escoffier'in teknesi, adam kendisi de tekne mühendisliğinden anlıyor. Şey dedi, yani ben inanamıyorum bir Imako teknesi ortadan nasıl ikiye kırılır diye. Ben de inanamıyorum nasıl kırılabilir. Dolayısıyla kırılmayacak bir malzemeden üretmek gerekiyor. Yani esnek olması lazım. Bütün darbeleri kendi içinde karşılıyor, amortisör gibi karşılıyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bence işte bu yüzden hani geleneksel Imako teknesi değil de geleceğe yönelik yeni tasarımlar bana daha çok heyecan veriyor. Bir de Tolga, senin şu %2,5 fark değer mi değmez mi ne gelmek istiyorum şey olarak. Yani sonuç olarak ilk 5 saat farkıyla belirlendi. Yani o %2,5 3 aylık şeyde oranlarsan araya günler giriyor. Yani 2-3 gün fark çıkıyor ortaya. Bu da sonucu saat belirliyor. Yani şu anda geldi 48 saat. Yani bitiriş, net bitiriş. Yani zamanında şeyleri falan, penaliteleri, şunları bunları koymazsan ortaya. Jean Lecam'ın Jean Lecam'ın girişiyle Charlie Deren'in girişi arasında 48 saatlik fark var. Bu %2,5'dan daha az ama. Değil. 80 gün. Yani işte 2 günlük fark var. 40'ta biri, 140'a biri, %2,5 kadar. Yani. Peki. Gelelim bu Van de Globe'un en eğlenceli. Bir şey ekleyeceğim, kusura bakma. Ve Jean Lecam da diyor ki eğer ki benim hani bu yaşadığım sıkıntılar olmasaydı, bu korkum olmasaydı, belki bu 48 saati sıfıra da indirebilirdin diyor. Yani böyle bir gerçek de var. Haklı da yani bence. Yani evet, ama bu, ki bu olmayabilirdi. Ama bu tabii hep konuşuyoruz. Sen de hep söylüyorsun zaten. Bu tür yarışlarda bir de şans faktörü çok önemli. Aynen, yani aynen. Dolayısıyla belki de başka hava koşullarında foil'lı teknelerin daha fazla ara açmaları mümkün olabilirdi. Yani Van de Globe'un bu versiyonundaki en önemli şey, benim dikkatimi çeken en önemli şeylerinden bir tanesi de hava koşulları oldu. Değil mi Alican? Evet, hava koşulları, yani söyledikleri şu. Bir, özellikle Güney Denizlerinde istediğimiz sörfleri yapamadık. Şimdi ben bu Stefan Le Direzon var, Time for Oceans, o da finish aldı. Hatta bir anekdot anlatayım. Finish aldıktan sonra teknenin motoru çalıştırmaya gayret ederken ileri yerine geri geçiriyorlar bir şeyler. Uskura ip dolanıyor. O sırada bir dalga geliyor, bir yeri kırıyor. Tekne su almaya var. Yani var ya, tam paçoroz oluyorlar finish aldıktan sonra. Ve pontona da şişme bir bot da getiriyorlar bunu. Yani normalde tekneler finish alınca biliyorsun kanalı geçip pontonlara evet. Giriyorlar. Ondan sonra ya bitmedi diyor. Söylediği onun tabii işte onun da bir ayrı hikayesi var. Hakikaten iki çocuğu var. Paris'in kuzeyinde Boulogne-Billancourt'da bir okula gidiyorlar. Bütün sınıf arkadaşları bunun için besteler yapmışlar. İşte bir çocuk korosu vesaire. Bir sürü eğlenceli, bütün sınıf babanın yarışını takip etmiş. Ama söylediği şu, Güney Denizlerinde küresel ısınmaya bağlı olarak, onun tespiti öyle, oturmuş bir deniz olmadığı için sürekli değişen ve son derece kırık dalgalı bir deniz vardı. Dolayısıyla kimse umduğu böyle hani uzun dalga aralıklı sörfleri yapamadı. Çok yorucu oldu açıdan. Şeyde bütün. Yani onun metroloji olarak söylediği gözlemleri bu. PPR'in de benzer şeyleri vardı. Dalga söylediği diğer şeydi. Dalga yüksekliği 8 metre dedikleri zaman kesin 10 metre çıkıyordu diyor ondan sonra. Yani metroloji açısından da oyuncaklı tabii ki bir Van de Globe. Peki PPR'i basın toplantısı Tolga sen de seyredebildin mi? Evet, birazını seyredebildim. Yani ben çok, evet, çok takdir ediyorum Pipare'yi. Yani ben size bu şeyin, ben İngilizlerin yeni Ellen MacArthur diyorum. Yani burada hani Clarice Cremer için Fransızlarda hani birazcık öyle bir yapı var ama bence sorarsanız, yani ben tabii Mini'den tanıyorum onu. Beraber en son Transat Jacques Vabre yarışında beraberdik. Yani geldiği anı hatırlıyorum. Çok böyle teknesinin üstünde sırılsıklam. Çünkü hiçbir koruma yok, hiçbir şey yok. Yani en zor şartları yaşayanlar o şu anda şey... neydi ya, Alexia Barrière, ikisi gerçekten çok zorlu koşulları var. İki tekne de çok eski jenerasyon. Ari de benimle aynı yılda mini yapan. Ondan sonra Didiak bugün işte herhalde varacak. O da aynı yılda, biz minileri beraber yaptık. Aynı yılda beraber yaptık. Yani Pipare'nin bu nasıl diyeyim size, yani dayanıklılığı, güler yüzünü hala koruyabilmesi, bu kadar zorluğa karşı bundan zevk alır haldeki bir sunumu var ya, yani bu bence açık denizin vazgeçilmez bir başarısı. Evet. Yani bunu çok zor. Bir sorun var Beysun. Şimdi Tolga'ya soracağım. Tabii o yarışçı. Bizden çok yakın tanıyor bütün yarışçıları. Şimdi PPR bir İngiliz. Dünkü basın toplantısında ben zaman zaman çok klasik İngiliz kişilik şeyleri gördüm. Yani son derece sakin, hiçbir şey abartmadan, yani diğer basın toplantılarında işte herkes yaşadığı şeyleri kendi hissettiği derecede abartıyor veya minimize ediyor ama o son derece sakin cevapladı. Şimdi bir de diğer İngiliz Alex Thompson var. Stili, üslubu, yarışma biçimi. Fakat neticede Alex Thompson henüz Van de Globe bitirdi. Yani bu kadar bütçe, sponsor vesaire bitiremedi. Bu kadın Medalya diye çok kimsenin bilmediği sponsoru. İşte 3-4 tane yardımcı elemanı, işte biri medyaya bakıyor, biri operasyonu yönetiyor falan filan. Takır takır bitirdi. Bir de güzel bir haber aldık finişten önce. Sponsoru şimdiden 4 sene sonrasına buna söz verdi ve devam ediyoruz dedi. Muhtemelen de daha yeni bir tekneli yola çıkacak. Ne diyorsun Tolga? İkisi de İngiliz. Hangisi daha gerçek İngiliz sence? Ya abi tüylerim diken diken şu an ya. Yani bence bu bir istikrar, inanç, evet, sonuna kadar gidebilme, mutlu yüzünü güzel tutabilme, her türlü zorluğa karşı gelebilme. Bunların hepsi bu açık denizde aranan biliyorsun kişilik özellikleri. Yani Alex aynen. Thompson tabii ki çok şanslı bir sporcu. Güzel de proje yöneten biri. Beraberinde ama evet. Çok şanslı suyun üstünde. O da başka bir gerçek. Belki de kendi ihtirasları dolayısıyla belki böyle bir şey var. Yani bence hak ediyor Pippa'yı ama şöyle bir şey var. Yani birazcık tabii yaş ilerledikçe bu işlerdeki dayanıklılık ve gerçekten o işi yapma isteğinde değişiklikler olabiliyor. Yani evet. Ben mesela Arno Bosier'e bakıyorum. Gerçekten Arno galiba artık yani dördüncü Vendor Club'ı ama yani içinde hevesin ya da o hala ilk baştaki o böyle bir zorluğa karşı gelebilmeye yardımcı olan bunu bitirebilme isteğiyle ilgili olaraktan bir eksiklik ortada gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? Bence Alex Thompson'da da aynı şey ortaya çıkmaya başlayacak gibi geliyor. Yani bu gerçekten son kurşunuydu gibi geliyor biraz baktığınızda. Yani Alex'in son kurşunu muydu diyorsun? Alex Thompson yani, sanırım anladım. Evet. Yani ama sponsorlar çok mutlu gözüküyor. Kolay kolay bırakmazlar gibi geliyor. Yani belki Van de Gogh olmasa da İşte bütün bu Jacques Atlantik yarışları vesaire o platformlarda daha boy gösteriyor. O bir savaşçılık işi. Savaşçılık işi evet. Alican abi. Yani gerçekten sporcunun savaşçılık ruhunun devamlılığına bağlı biraz bence gibi geliyor. Evet. Yani Alex Thompson'da ben onun kaybolduğunu görüyorum. Yani normalde bak şöyle çok küçük bir detay söyleyeceğim. Yani röportajlarında hiç gözlük takmayan, aslında gözlük kullanan biri olduğunu görüyorum. Gözlük takar röportajlar vermiyor. Bu bir küçük bir şey anlatabiliyor muyum? Yani ne kadar baksan da dış görüntü aslında pek bir şey ifade etmese de bence birazcık orada hani başka bir yapı var ruhsal halinde anlatabiliyor muyum? Mutlaka. Şimdi size bir tek bir şey ilave edeceğim. Dinleyicilere bilgi tanımak üzere PPR konuştuğumuz İngiliz kadın yarışmacı 47 yaşında. Dolayısıyla 4 sene sonra 51 yaşında olacak. Hakikaten dediğin yaş faktörü. Ama bu Van de Globe'u 50 yaş üstü de bir sürü yarışmacı gayet engel değil. Alıyoruz. Engel değil. Umarım şey olur. Bir problemsiz gider. Arno Boisier'in de biliyorsun çocukken çok ciddi bir hastalık geçirdiği söyleniyor. Yani neredeyse ölümden dönmüş. Ve enteresan. Evet. O bunda bir motivasyon yaratmış. Ve Jarle Kam'dan sonra şu anda ikinci bu yarışı dördüncü kere bitiren yarışmacı. Başka şeyi yok. Evet. Yani, aynen. Öyle ilginç bir yeri var klasmanda. Tolga 4 sene sonra sen kaç yaşında olacaksın? 4 sene sonra ben de tam 50 yaşında olacağım şimdi bakmaya. Tam yaşı inşallah. Tam Van de Globe yaşı. Tamam. Aynen tam yaşı olacak. Tam o yüzden diyorum inşallah. O yüzden foilsiz diye şey yapmaya çalışıyorum. Makul bütçe yaratmaya çalışıyorsun öyle anlıyorum ben. Yani şimdi teknelere de bakıyorum tabii bir yandan neler var. Mesela şimdi biliyorsunuz benim bu Transalacaklar bir yarışını yaptığım yarış işte Clement Giroux, Compagnie du işte Dully, Jilitti yakında işte şu anda Asur civarlarında o tekneyle yaptım ben. Yani o teknenin ben bundan bu seneki Van de Globe giriyorsam öyle bir tek profili benim için güzel bir hedefti anlatabiliyor muyum? Fakat şimdi yenilere baktıkça hani tabii yandan tabii ki hızlı gidebilmek birçok avantaj da getiriyor. Onu da unutmamak lazım. Yani hem dayanıklı hem hızlı hem rahat hissedeceğiniz böyle ortak bir parametreleri birleştirebileceğimiz teknelere baktığınızda sanırım görüşüm bence Türkiye'de yeni bir tekne bakmamız lazım. Evet. Peki. Neden diyeceğim yani çünkü bence Türkiye'de bu altyapı var. Bence bunları önüne geçebileceğimiz çözümler var. Yeni tasarımlarda baktığında bu Class 40'ta falan yeni tasarımların uygulaması var. Çok foyla gitmemiz gerekmiyor. Yani çok fazla teknoloji biliyor olmamız da gerekmeden bence çok doğru bir ürün çıkartaraktan güzel bir sonuca gitme imkanı var. Gime geliyor şu an. Peki ben bu Van de Globe'un geçmişinde de mesela hep aklımda olan bir hikaye vardı. Alican hatırlarsın, Tolga sen de hatırlarsın. Hangi yarışı hatırlamıyorum ama yiyeceği bitmişti ve yosunları toplayarak İparliye. İparliye. Bu arada dün İmper'in basın toplantısında ilginç bir şey anlattı. Deniz anası deymiş işte ve alerji her tarafı kızarmış şişmiş. Şimdi bir Van de Globe gibi bir yarışta yarışçının başına deniz anası yüzünden çıkacak bir alerji sorununun tam da o Allah'ın unuttuğu bir denizin ortasında bana çok enteresan geldi. Yani bu insanların yüz yüze kaldıkları, yaşadıkları problemler hep değişebiliyor. Evet. Gerçekten yani kıyıda işte ekip de medikal danışmanı, tıbbi danışmanı ile konuşmuşlar. İşte Her tarafı şişmiş, kızarmış. Aynen. Nefes alma problemleri yaşamış. Yani hayal edemiyorum. Tolga, sen hayal ediyor musun denizin ortasında her tarafı şişmiş? Şöyle, ben size şöyle bir hikaye anlatayım. O deniz anası dediğin şey aslında çok ilginç bir yaratık. Böyle su üstünde yelken şeklinde yüzen bir balona benziyor. Ve hatta içinde böyle mor, hani fosforik bir yapısı var. Ben de onu alayım, buna bakayım diyorum. Onun tehlikeli olduğunu biliyoruz çünkü çok ilginç bir yaratık. Ama yani şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Ben sağlık çantamı, biliyorsun, Les Sables d'Azur yarışında ilk yardım çantamı bir toplantı, şey, skipper briefinginde, briefing toplantı salonunda unutmuşum. Ben çıktıktan sonra buluyorlar bu çantayı. Bana ne yazık, kimse de bununla ilgili bilgi vermiyor. Sebebi de, eğer bilirsem çok kötü bir duruma gelebileceğimi farkındalar. Buluyor bunu yarış direktörü. Ve ben yoldayken ben bunu anlamadım. Ben bunu anlamadım. Çantanın içinde olanları onlar öğrenirse mi problem oluyor? Hayır, o çantanın içindeki her şey kontrol ediliyor, biliyorsun. Mühürleniyor. Açtığı, evet. Sonra açıyorsun sen onu. Ben o çantayı mühürlendikten sonra toplantıda briefing bitince o briefing toplantı salonunda unutmuşum. Ve start aldım ben. Yani teknede herhangi bir ilk yardıma ait hiçbir şey yok. Aşura giderken. Şimdi ben bunu da bunu söylemiyorlar bana. Çünkü söylemeyse, eğer ben onu bilirsem bütün her şeyi değiştirecek benim programda. Yani geri dönmeye karar verebilirim. Ondan sonra her şey olabilir. Ama tabii bekliyoruz diyorlar. Fakat buna da uyarmış. Yani komite bunu takip ediyor. Tolga'nın diyor böyle bir sıkıntı, ilk yardım durumunda acil yardıma ihtiyacı olabilir. Bunun farkındayız biz diyorlar. Anladın mı? Ona göre yani devam ediyor. Ben bununla ilgili, biliyorsun, bir direğe çıkma olayı falan oldu. Direğe çıktım, yani ondan önce bir fotoğrafla saçma sapan bir iş yaptım. Fotoğraf çekerken kendimi oğlumun fotoğrafını koyup o fotoğrafın köşesi gözüme girdi benim tekne sallanırken. Şimdi bir şey yok. Öbürsü gün benim gözüm tamamen kapandı. İlk yardım çantasını aramaya başladım. Bulamıyorum. Abi bir anda cama döndüm ben. Yapacağım her şeyde bu çanta. Yani allak bullak ettim tekniği ve sonra bütün hikayeyi gözümden geçirdim. Çantayı skipper fingi toplantısındaki yerde unuttum. Dışarıya da biliyorsun kontağımız yok bizim. O an gözümün önüne geldi ve teknede hiçbir şekilde kendime ilk yardım konusunda bir şey yapamayacağım düşüncesi beni sanki bir cama çevirdi. Bu hani vardı ya, bir Bruce Willis'in filmi var, böyle sürekli kırılan bir adam. Sanki onun gibi oldu. Sürekli böyle başıma gelecek bir şey gelecek gibi. Ve o yarış dünyanın en büyük işkencesi haline geldi. Yani onun içinde dediğin gibi alerjik için haplar var, işte yok adrenalin şırıngası var, bilmem ne şu bu, bunların hepsi söz konusu içinde. Yani başıma bir şey gelse 1000 mil mesafedeyim, en yakın gelecek kişi 24-48 saat düğmeye bassam ne kadar, yani artık bir şey düşünüyorum, hani alerjim olsa boğazıma nasıl açarım, nefes almayası, yani bunların hepsi var. Bunlar çok ilginç korkular tabii, yani inanılmaz bir baskı üstünüzde. Peki bu arada ben Behrem'den rica edeyim, Özlem Akdurak, Yelken Federasyonu Başkanı'nın toplantısı saat 20:30'da bitecekti. Bir 5 dakika sonra filan kendisine ulaşmaya çalışalım. Peki. İsterseniz şöyle yapalım. Bir müzik arası verelim. Müzik çalacağız. Çikkore'ye hazırlığı yaptın mı? Kaybettim. Bilmiyorum. Berhem ne hazırlığı yaptı, hiç haberim yok. Ben belki sadece... Çikkore'ye bulursa bir tane Çikkore'ye dinlesin. Ben artık prensip olarak Açık Deniz'de müzik çalmıyorum. İki nedenle. Bir tanesi, işte bu podcast'a konduğu zaman müzikleri telif hakları yüzünden koymuyorlar. Ayıklıyorlar. O da bana iyi gelmiyor. Bir de abi, yani... 50 yıl üstü müzikler koyarsak, 50 yaşın üstündeki müzikler, o zaman problem olmaz belki, değil mi? Peki. Bilmiyorum Berhem, Çikkore'ye çalabiliyor muyuz? Berhem? Biraz zaman lazımmış peki. Peki olmaz. Berhem Çikkore'yi ararken biz bu herhalde Van de Globe'la ilgili yaptığımız son program olacak. Gerçi bugün Tolga'nın Yannick Bestaven sözü vardı ama olmadı. Çok komiğime gitti Alican. Tolga'ya sordum, ne oldu, Yannick bağlantısı var mı bugün diye. Yok abi, o herhalde kayağa gitmiştir dedi. Bana çok komik geldi. Düşünsene, Van de Globe gibi bir yarışı bitiriyorsun, sonra alıyorsun çoluk çombala kayağa gidiyorsun. Bu nasıl bir sonuç? Şu var, Tolga daha iyi bilecek, yani takdir ettiğim. Jean-Luc Am olsun, Yannick Bestaven olsun. Neredeyse kendilerinden sonra finish alan çoğu sporcuyu karşılamaya gittiler. Jean-Luc Am geçen akşam gecenin sabaha karşı üçünde fırtınanın ortasında Zodiac'ın tepesinde gitti Piper'in teknesine sarıldı. Yannick Verstappen aynı şekilde. Yani bu dayanışma ve şey de hakikaten çok etkileyici. Kimse öyle yarışı bitirip hadi şimdi yeni işime gidiyorum kayağa falan gitmiyor. Orada en azından arkadaşlarının gelmesini bekliyor diye düşünüyorum. Doğru. Peki Berhem, buldun mu çıktığını? Hazır dedi. Peki girelim o zaman. Evet, Açık Deniz devam ediyor. Tolga Poyur ve Ali Cantıroğlu ile başladık yayına. Şimdi de Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akturak bizlerle birlikte. Özlem merhaba. Merhaba Beysun, merhaba. Şimdi genelde biz bu Açık Deniz programlarında geçtiğimiz yıllar boyunca zaman zaman Yelken Federasyonu dedikodusunu yaptık. İtiraf edeyim. Tamam. Ama bugün şimdi, beraber yapabiliriz bu dedikoduyu. Şimdi sizin yönetiminizle birlikte beni çok heyecanlandıran Tolga Pamir'le birlikte başlattığınız Açık Deniz tırnak içinde bir konsepti var. Evet. Çok önemli bir şeye imza atıyorsunuz hep beraber yönetim olarak Tolga Pamir'le birlikte. Bir de tabii burada Tolga Pamir'i devreye sokmanız da ayrı bir takdirle karşılıyorum. Hani bu liyakat meselesi vardır ya, hala evet, tartışılıyor bizde. Gerçekten Tolga'nın Türkiye'de hem yelken hem deniz hem de açık denizin yarışçılığı konusunda çok fazla çabasına tanık olduk. Zaman zaman da bu programda sohbetini yaptık. O da çok önemli. Peki Özlem, sen anlatır mısın Tolga ile birlikte başlattığınız projenin ana fikrini, hedefini? Birkaç sorum olacak ama önce bir genel olarak projeyi dinleyicilerle paylaşmanı rica edeceğim. Tabii, memnuniyetle. Şimdi bir kere Açık Deniz tabii bizim tamamen ilk adımını attığımız bir dal değil. Hani bugüne kadar yaptıklarımızda bu konuda tabanı bilgilendirmek ve yarışlar düzenlemek anlamında çabalar gösterdiler. Fakat tabii 2018 yılında Dünya Federasyonu nezdinde başlayan tartışmalar, talepler vesairesiydi. Offshore'un bir olimpik sınıf olması sonrasında tabii işin boyutları hem federasyon açısından hem ben de bence federasyonun ana paydaşı olan kulüpler açısından farklı bir seviyeye geldi. Türkiye'deki offshore'a ilginin daha gençlik yıllarından başlayarak sistematize bir şekilde yerleştirilmesi gerekliliği doğdu. Neden offshore olimpiyata girdi derseniz, belki ben bağlanmadan önce sevgili Alican ve Tolga ile bunları konuşmuş olabilirsiniz. Yok, konuşmadık. Ama, yok. Evet, yani kısaca üstünden geçmek gerekirse, yani Dünya Federasyonu nezdinde bu konu tartışılırken, offshore'un bir kere olimpik seviyeye kadar gelmiş ve sonra spordan kopmuş sporcuları hala oyunun içinde tutmakla ilgili önemli bir enstrüman olacağı düşünüldü. Onun dışında tabii açık deniz yarışçılığı dünya genelinde, malum bizim sporumuzun pek seyircisi yok. Fakat bu özellikle bu virtual regatta dediğimiz, yani online oynanan regattalarının da ilgisinin büyümesiyle özellikle offshore yarışlarının internetten takibi, hatta benzeri formların bir oyun şeklinde oynanması, yani offshore denizciliğinin olimpik oyunun bir parçası olmasında büyük etkisi oldu tabii. Bütün bunlar tartışıla tartışıla en son verilen genel kurulda bir oylamayla offshore'un olimpik sınıflardan bir tanesi olmasına karar verildi. Bu noktada tabii biz federasyon olarak çok değerli sporcumuz var Fin'de. Bir Fin sınıfının kaybolmasından çok üzüntü duymakla beraber kartların yeniden karıldığı ve bizim de bence güzel adımlar atabileceğimiz bu sınıfın oyuna dahil olmasından son derece memnuniyet duyduk. Fin'e çok üzülmekle beraber. Keşke öyle bir formül olsaydı da Fin de oyunda kalıp yine de offshore'un olimpik branşının içinde yer alması formülü olabilseydi. Fakat biliyorsunuz ki Dünya Yelken Federasyonu olimpik sınıflarını belirlerken kadın erkek sayısının da eşitliğine dikkat ederek belirliyor. Dolayısıyla sonuç kombinasyon böyle bir şeye geldi. Biraz Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin, IOC'nin biraz hala güvenlik konusunda endişeleri var. Dolayısıyla en son 2021'in Mayıs ayında beklediğimiz bir onay sonrasında çok kesinleşmiş olacak ama biz aykırı bir durumu Dünya Federasyonu yönetimi olarak beklemiyoruz. Dolayısıyla bu offshore ile ilgili konu hayatımıza girdi. En kötü olasılıkta eğer offshore'un olimpik çok düşük bir olasılık, bunun üstünde bile durmuyoruz ama olimpik olmaması durumunda bile zaten Türkiye'de bu offshore bakış açısını, faaliyetlerini, yarışlarını zaten hızlıca bunu geliştirmek istiyoruz. Tolga da bence Türk yelkenciliği için deneyimleri, yurt dışının entegrasyonu vesaire birçok olumlu etkisiyle Türkiye için büyük bir değer. Onun için Tolga'yı da bu offshore'un çalışmalarının başına getirdik. Öyle bir anlaşma yaptık Tolga'yla. Ve onun da heyecanı büyük. Yani onun da sıklıkla projelerimizi paylaşıyoruz. Bunun içine muhtelif paydaşları da alarak daha büyük bir kapsamda adımlar atmaya çalışacağız önümüzdeki dönemde. Valla beni de heyecanlandırıyor ama izninle ben Tolga'dan rica edeceğim. Şimdi bir... Tolga Instagram'da ve Facebook'ta Yelken Federasyonu bu konudaki duyurusunu paylaştı. Şimdi benim merak ettiğim birkaç tane soru var. Muhtemelen dinleyiciler de merak ediyordur. Bir kere katılımcılar, yani katılımcı sayısı belli mi? Böyle bir sınır var mı? Kimler katılabilir? Yaş sınırı var mı? Tekne tipi. Tolga, senden rica edeceğim. Bir kere soru bir. Ben katılabilir miyim olimpiyatlara? Abi istekli misin o kadar? Ben onu merak ettim. Gerçekten isteğin var mı? Evet. bu programa girmek için isteğin var mı gerçekten? Hatta Özlem'le beraber yarışabiliriz. Bunu bu yeni formatta yapabiliriz Beysut. Böyle bir açıklığı var formatın. Bunu ciddi olarak soruyorum Tolga. Yaş sınırı var mı? Bir. Kimler katılabilir? Bir küçük not vardı. Milli yelkencilerin özellikle, milli olmuş yelkencilerin katılması destekleniyor. Bir de tekne tipi, yani her tekne mi nedir bu olimpiyatlarda, hangi teknelerde yarışılacak? Şimdi en sondan ben geri alayım isterseniz o zaman müsaadenizle. Lütfen. Yani şöyle bir tekne limiti gibi bir sıkıntımız yok yani. Çünkü herkes de biliyorsunuz ülkenin... Şu anda profiline baktığınızda tekne profillerine belki de açık deniz uygunluğu o göstermeyen birçok tekne de var. Ama bunlar üstlerindeki sporcuların açık deniz profiline sahip olmadığı anlamına gelmez. Yani o yüzden yani tekne sahibi olmuş ya da olmamış bu bir şey değil, kriter değil bence. Yok siz galiba Tolga bir saniye, sanıyorum ben soruyu tam dile getiremedim. Olimpiyatlar... bu offshore yarışları için belli bir tekne tipi seçtiler mi? Hayır. One design tekne mi olacak? Ya tabii ki one design olacak ama henüz onlar o teknenin seçimi yapılmadı. Yanlış bilmiyorsam siz daha iyi takip ediyorsunuz. Çünkü şu anda sunulmuş bir ürün var. Yani ön seçimlerde ve yarışlarda kullanılan L30 sınıfı denen bir sınıf var. Ancak olimpiyatlarda kullanılacak olan ürünün yani teknenin ne olduğu henüz daha açıklama yapılmadı. Bunu da bildiğim Anladım. Kadarıyla da 2023 yılının başında bir açıklama yapılacak. Bunun için aday gösterilen tekneler var. Aday olduğunu söyleyen üreticiler de var. Fakat bu 2024 olimpiyatları için teknenin ne olacağı 2023 yılında kararlaştırılacak. Anladım, tamam. Sorumun cevabı bu, aldım. Aynen. İkinci soru hani... Şöyle bir dipnot ekleyebilirim. Bu Tolga'nın bahsettiği L30 diye bahsedilen tekneler, onlar da One Design teknelerdir. Eurosaf'ın, Avrupa Federasyonu'nun yapacağı aynı formatta Mixed Offshore, Double Mixed Offshore'un tekneleri olacak. Fakat bunlar olimpiyatta kullanılmayacağı belli değil. Yaklaşık 10-12 tane daha ayrı üreticinin tekneleri bir Dünya Federasyonu nezdindeki ekipman komitesinin kararları ve en sonda oylama neticesinde belli olacak ve 2023 yılında anons edilecek. Dolayısıyla oyunun formatı belli. Yani kaç metre bir tekne olabileceği, üstünde bir kadın ve bir erkek olacağı, mili vesairesi, yani oyunun kuralları belli fakat oyunda kullanılacak tekne tipi 2023'te neticelendirilecek. Peki bir soru daha soracağım ikinize birlikte, hem Özlem'e hem Tolga'ya. Şimdi biliyoruz ki olimpiyatlara sporcu olarak katılabilmek için belli bir performansı göstermiş olmak gerekiyor. Şimdi bu ilk defa yapılacak bir şey, böyle bir seçme olacak mı? Yani her ülke istediği kadar sporcuyla katılabilecek mi? Bunu ülkelerin federasyonları mı seçecek? Bu süreç nasıl işleyecek? Çünkü çok yeni bir şey bu. Ve mesela sporcu sayısında bir limit olacak mı? Yani her ülke diyelim ki 3 ekipten daha fazla katılamaz gibi. Şimdi Tolga'cığım izin verirsen cevaplayayım Beysun'un sorusuna. Öncelikle zaten dünya ülkelerinin bu sınıfa sıcak bakmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi olimpiyata giden o çok yüksek fiziksel performans seviyesinde olan sporculardan daha da farklı, daha da esnek bir profile hitap eden bir sınıf bu. Nasıl diyeceksiniz? Örneğin açık denizde çok uzun yıllar tecrübesi olmuş bir erkek ve bir kadın da bu işe, ya da içlerinden bir tanesinin bir açık deniz tecrübesi var, diğeri de çok iyi bir fiziksel performansa sahip. Bu kombinasyon da bu sınıfta yarışmaya aday bir ikili haline geliyor bu sınıfla. Dolayısıyla daha geniş bir sporcu tabanına hitap ediyor. Ama en başta hani beraber yarışalım mı diye bir sorduğunuz bir soru vardı ya. Evet. Orada konu biraz daralıyor. Çünkü olimpik yaşam açık deniz yarışçılığından bir parça daha farklı bir yaşam. Yani açık deniz denizcilik tecrübesinin yanı sıra bir de yüksek bir seviyede bir olimpik adanmışlık, yani bir performans adanmışlığı da getiriyor. Her gün kaçta kalktığınız, ne yediğiniz, kaç kalori aldığınız, kaç saat antrenmana çıktığınız vesaire gibi, hani tamamen kendi hayatınızı biraz olimpiyat endeksliye çevirdiğiniz başka bir düzene de evriliyor. Dolayısıyla evet, başlangıcında herkese açık ama sonrasında bu disiplin altında yaşayabilecek ekipler yol alıyor olacaklar. Ancak her olimpik sınıf gibi her ülkeden sadece bir ekip, seçilen bir ekip gidebiliyor olacak olimpiyata. Bizim çalışmalarımızda çok geniş bir kitleyi bu işe davet etmeye çalışıyoruz. Bu eğitimleri verelim, beraber yol alalım, seçmeleri yapalım diye. Ama sonuçta seçilen, olimpik takım olma sıfatını elde edilen kaç ekip olacak bilmiyorum. Onlarla bu ağır çalışma düzeni devam ediyor olacak. Ve sonunda da sadece bir ekip, o da uluslararası seçme yarışlarında puanı alabilirse olimpiyata ülkemizi temsilen gidecek 2024 yılında. Peki. Peki bir sorum daha var. Buyurun. Şimdi olimpiyatlarda mesela Fin'de örneğini vermişsin. Bunlar genelde koy içi yarışları, bir gün içinde biten yarışlar. Şimdi olimpiyatlarda açık deniz yarışmacılığını sınıf olarak koyduğun zaman rotasını ve kaç mil olacağını merak ediyorum. Yani o nasıl belirlenecek? Çünkü açık deniz yarışını yapmak için açık denize çıkmak gerekiyor. Kaç mil olacağı belli mi? Rotası belli mi? Gibi. Şimdi Tolga, biliyorsunuz önümüzdeki şeyler Paris Olimpiyatları. Bizim yelkenle ilgili Marsilya'da. Marsilya'yı çok iyi biliyor Tolga. O size rotayı çok güzel anlatsın. Dolayısıyla lokasyon belli. Tolga'cığım gerisini anlatır mısın? Şöyle, Paris 2024 olimpiyatları için deniz oyunlarının geçeceği yer Marsilya, Özlem'in söylediği gibi. Ve şu offshore sınıfı için 4 tane parkur seçildi. Bunların da hepsi 300 millik parkurlar. Bu parkurlar arasında güneyli ya da kuzeyli rüzgarların oluşuna göre ve de süresine göre de bu parkurlar arasında bir seçim yapacaklar. Şu anda tabii tam netleşmiş, yani parkurun içindeki şamandıraların ne olduğuna dair herhangi bir detay yok ama formülün nasıl geliştiğiyle ilgili bu 4 kare belli. Bu 4 üçgen yani 3 kare için. 4-5 yani günde. Bana sorarsan 4-5 günden 3 güne indirebiliriz bunu. Hatta 2 belki maksimum 3 gün diyebiliriz. Birazcık hani bu mini de yaşanan işte 300 milik Trophy Map gibi yarışların olduğu kısa sprint offshore diyebiliriz bunlara baktığınızda. Yani gerçek offshore anlamında hani 500 üstü gibi değil. Ama 48 saat ile 72 saat bir süreç arasında bitecek olan parkurlar şu anda afiş edilmiş durumda. Ama detaylarını tabii tam oyunlardan önce göreceğiz. Peki Tolga'cığım bir saniyenizi rica edeceğim. Berhem, Gökhan'ı buraya yayına alabilir miyiz? Zamanımız geçiyor. Yoksa yayında mı? Gökhan yok yayında ama bağlanacağız herhalde. Çünkü meteorolojiyle ilgili de konuşacağımız şeyler var. Peki Alican, sen ne diyorsun bu olimpiyatlardaki açık deniz yarış klasmanına? Alican'ı duyamıyorum. Alican. Sesi kapalı galiba. Alican? Geliyormuşuz. Tamam. Öncelikle tabii ki yani inshore offshore dolayısıyla Yelken Federasyonu'nun bütün bunları kapsaması olumlu bir şey. Kutlarım. İki, Tolga'nın önderliğinde bu proje ilerler tahmin. İşin bence Özlem başta tanıtımında söyledi, medyatizasyon dediğimiz, yani bütün bu işte Van de Globe'dan tut, Volvo Ocean Race vesaire, bütün bu yarışların dünyada evden takip edilmesi, dolayısıyla sporun medyatize olması, tahmin ediyorum yelken federasyonu yöneticilerinin dikkatini çekmiş. Çünkü hakikaten kran kran her filmde 4.70'de lazerli mücadeleler oluyor. Bir avuç meraklı bunları seyredebiliyor. Hatta olimpiyatların naklen yayında bile yerken bilirsiniz. Çok fazla yer tutmuyor atletizm vesaire yanında. Şimdi böyle bir şey var. Dolayısıyla yükselen bir dalganın üstüne biniyor offshore vesilesiyle yerken olimpik olarak. Tolga'ya sorum şu. Offshore, Marsilya'daki offshore mesela bir Korsika gergit olacak mı? Yoksa bu daha ziyade şamandıralar mı Tolga açık deniz parkurunda? Yani gördüğüm kadarıyla o dört parkurun iki tanesinde İspanya ve Korsika köşesini dönen parkur söz konusu. Ama biliyorsun Akdeniz kıyısının hava durumu pek öyle Atlantik'teki gibi çok şekilsel değil. Bu dönemin arasında nasıl bir seçim yapacaklar? Onları zaten bu önümüzdeki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası yarışlarındaki örnek parkurlarda göreceğiz, izlenmeyeceğiz. Yani hedef şu anda biraz onu çalışmak. Ben biraz ona bakmaya çalışıyorum her türlü o şekilde parkurun nasıl kurgulanabileceğini, ama göreceğiz. Bir de bir soru, madem bu kadar açık yarış, açık denize çıkacaklar, kalifikasyon da ona göre yapacak herhalde değil mi? Yani koy içinde yarışmış adama offshore'da birinci gelebilir de, hadi git bakayım bir Bonifacio'nun veya Capcors'un burnunu dön gel Marsilya'ya, telef olur yani, bunun şakası yok. Onun için herhalde bu kalifikasyon konusunda da açık deniz direnç, dayanıklılık şey istiyor diye düşünüyorum. Peki Alican, Gökhan yayında herhalde. Gökhan merhaba. Peki. Merhaba Beysun. Gökhan, Tulpar fırtınası nedir? Anlatır mısın? Valla Beysun çok az süremiz kaldı ama söyleyeyim. Bu herhalde amatör dilenin uyduğu bir deyim olacak. Aslına bakarsan bu Tulpar dediğimiz bizim normal Sibirya kökenli olan soğuk bir hava. Tulpar daha çok Orta Asya'da kullanılan ve bir Pegasus gibi uçan atın ismi diye. Ben de sen bana sorduğun için merak ettim. Google'dan baktım. Merak edenler oradan duyabilirler. Son dönemlerde özellikle amatör meteorologlar diyeceğim. Meteorolojiye meraklı gençler bir takım isimler vermeye başladılar. Yani biz gerek meteoroloji mühendisleri olarak gerekse meteoroloji genel müdürlüğü olarak bu tip isimleri kullanmıyoruz. Geçtiğimiz aylarda çok güçlü fırtınalara Medicay, Akdeniz'deki oluşan fırtınalarda yani hızları 70-80 millere kat kilometrenin üstüne çıkan, hatta 100 knotlara bile yaklaşan fırtınalar oldu zaman zaman Biskan Körfezi açıklarında. Dolayısıyla bunlara da böyle bir isimler vermeye başladılar. Yani bu çok soğuk hava gelecek. Bu soğuk hava hakikaten bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli bir Poyraz'la gelecek ki Poyraz bizim için karasal polar dediğimiz çok soğuk bir hava. Şu anda Ukrayna, Rusya üzerinde bulunan, Moldova üzerinde bulunan çok güçlü bir yüksek basınç var. Merkez basıncı hızlı bir şekilde yükseliyor ve bu yüksek basınç Sibirya kökenli bir yüksek basınç ve hızlı yükselmesinden dolayı da bu akşam saatlerinden itibaren Poyraz'ı giderek kuvvetlendirecek. Ve kuvvetli Poyraz sıcaklıkları daha da azaltacak ve bu azalan sıcaklıklarla beraber tabii denizin etkisiyle özellikle Poyraz'ın taşıyacak ki Poyraz her ne kadar kuru bir rüzgar olsa da karayel gibi değil. Ama yine de Karadeniz'den taşıyacağı nem, rüzgarın zaman zaman güneye dönmesiyle Marmara içinden gelecek nemle beraber bu akşam saatlerine itibaren Marmara kar yağışlarının etkisi altına girmiş olacak. Peki, bu kar yağışları tabii yarın giderek yoğunlaşacak. Yoğun kar yağışı var ve kar yağışının en az İstanbul dahil olmak üzere ülkenin büyük çoğunluğunda önümüzdeki hafta içinde devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da da en az 3-4 gün kalacak gibi gözüküyor. Çok soğuk bir hava var. Tabii Poyraz'ın etkisiyle de hissedilen sıcaklıklar azalacak ve yoğun kar yağışı İstanbul'da bile diyeceğim. Çünkü betonlaşan İstanbul'da bile yer yer yüksek kesimlerde 25-30 santimlik kar kalınlığı oluşturabilir. Böyle bir hava bekliyoruz. Şu anda günlük güneşlik İstanbul'da hani biri dese ki yarın kar yağacak ben dalga mı geçiyorsun derdim. Bu kadar hızlı bir değişikliğin nedeni ne? Yani gerçekten şu anda hani sen de hep güleriz konuşuruz. Sakalıma sorsan ne kar ya? Kabuğa havada kar yağmaz der. Bu ani değişiklik. Yani, ben denizci dostlarla birlikte olduğum dönemlerde eğitimlerde de özellikle hep şunu söyledim. Korkmanız gereken hava açık havadır diyorum. Yani açık havada dikkatli seyir yapın. Hava açık diye meteorolojik raporları, denizin durumunu, rüzgarın dirize etmesini göz ardı etmeyin. Özellikle bahsediyorum çünkü nasıl denizde açık hava birdenbire kaçık yapabilecek o CV'ler aniden önüme çıkacak ise burada da biraz evvel bahsettiğim çok güçlü ve çok soğuk karakterli olan yüksek basınçtan dolayı rüzgarın akşam saatlerine itibaren hızlı bir şekilde Poyraz'a dönmesi önce Trakya'da karı başlatacak. Daha sonra da bu kar yağışları İstanbul'u etkisi altına alacak ve Marmara'nın tümünde yarın kar yağışı var. Batı Karadeniz'de kar yağışları var. Ege'de sağanak yağmurlar devam edecek ama Ege'de de pazartesiden itibaren hızlı bir soğuma var. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bu soğuk hava en soğuk gün şu andaki bulgulara göre çarşamba diye gözüküyor. Tabii kuvvetli Poyraz'la beraber sıcaklıklar 0 derecenin altına inecek ama İstanbullular normal bir vatandaş için söylüyorum. Sıcaklığı -6, -7, -8 dereceler civarında hissedecekler. Ve bu sıra kadar inecek. Yani çarşamba günü hemen hemen Kıbrıs'ı etkileyecek, Kuzey Afrika'ya inecek, Orta Doğu'nun tamamı bu soğuk havanın etkisi altına girecek ve bir hafta, en az bir hafta devam edecek. Peki Gökhan, istasyonda tren bekler gibi karı bekliyoruz. Barajlar bomboş neredeyse. %44'lere çıktı. %44'lere çıktı. Bu zaman gelecek yağışlarla da 50'yi geçeceğiz diye düşünüyorum. Daha da fazla olur. Peki. Sanıyorum zamanımız bitti. Öncelikle Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Aktura'ya çok teşekkür ediyorum zaman ayırıp katıldığı için. Bir keyif Beysun. Hem yelkenlerle olmak hem sizlerle projeyi, olmak. Projeyi devam etmeye, takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten hepimizi heyecanlandırıyor. Tolga sana da çok teşekkür ederim. Alican sana teşekkür ederim. Peki. Teşekkür ederiz. Bir de kısa bir şey. Daha sık görmek istiyoruz. Memnuniyetle. Memnuniyetle. Bir de ben de Burak tekrar teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir konuda bana güven duyulduğu ve de böyle bir projede yer verildiği için elimden geldiğince bu projede her şekilde takımlarımızı bu 2024'e de götürebilsek ne mutlu bize. İnşallah. Peki. Çok teşekkür tekrardan. Açık Herkese Deniz sevgiler. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.